بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد تكون مجالات الإخلاص فيزومزيا إخلاص katika nia, na huenda leo insha Allah tukamalizana na kipengele hiki na tukaanza kipengele chengine insha Allah, ambayo ni ikhlasu fi sawm. Kama mnavyofahamu, kipengele hiki cha ikhlas katika nia, ulama wamezungumza maneno mengi ambayo yote yanaturudisha mahala pamoja, ambapo ni kwamba Muislamu atakikana matendo yake ayasafishe lillahi tabaraka wa taala, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika ukurasa wa 38 kwenye masala yanayosema qala ibn al-qayyim rahimahullah. Ni hapo amesema ibn al-qayyim Allah mrehemu, fa amma niyya, ama niyya, فهي رأس الأمر وعموده. Sema amania ndiyo kichwa cha mambo yote. Simajua kazi ya kichwa? Mtu akikatwa kichwa pana mtu tena? Inamaanisha kwamba mambo yote yakikosa nia iliyo njema, hayo mambo yameharibika. Ndio maana akaleta hizo kauli za kwamba aniyatu fahiya rasul amri, ndiyo kichwa cha jambo lolote lile. Maana yake ni kwamba jambo lolote likikosa nia ni kama vile mtu aliyekatwa kichwa, mtu aliyekosa kichwa chake. Afa huyo, au wako wanaokatwa vichwa wakaishi? Hamna, labda mkono, na pia uwaiwe kulikweli, fungwe damu zisitoke sana, wa ila unaweza kukuta mtu kakatwa mkono tu lakini hapa. Elewana? Ama ukikatwa kichwa wewe waiwa wewe mpaka wewe tena, lakini wewe enda zako. Kwa hiyo ndio hivyo, asema wa umuduhu, na ndio nguzo, nguzo ya mambo yote. Kama mnavyofahamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia hii ardhi ilisi tingishike, kaeka nguzo ambayo ni milima, umeelewana, waljibala autada. Allah kaeka milima ni kama vile vigingi, nguzo za kuifanya ardhi zifanye nini? Sitingishike. Na ndio hivyo hivyo huu msikiti mnauona una nguzo, na usidhani ni hizo tu za kwenye baraza peke yake. Hata huu mote mmewekwa nguzo, mmewekwa na sehemu imemiminwa zege, zile sehemu madhubuti, kwa sababu nyumba ukiijenga bila kuiweka zile sehemu ambazo kwamba zina utia umadhubuti katika hiyo nyumba, basi nyumba hiyo itavunjika vunjika tu, baridi kidogo hiyo inalala. Ni sawa sawa ni nyumba za matofali, ni sawa sawa ni nyumba za miti, utakuta kuna sehemu mnawekwa nguzo. Sasa asema nia ni nguzo ya kila jambo. Imaana kama jambo halina nia, taifa muda wote linakuwa lenye kuharibika. Qala wa asasuhu, unaona bado aleta vile vitu muhimu katika mambo, na ndiyo msingi. Msingi ni nini? Ni asli. Asli ya kila kitu, mwanzo wa kila kitu. Na lazima iwe madhubuti. Hata nyumba, msingi ukiwa vurugu vurugu, nyumba nayo itakuwa vurugu vurugu tu. Siku hizi bwana hakuna msingi wa jiwe. Msingi si matofali unayalaza tu. Bwana uyalaza basi. Si watafuta madhubuti? Asema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin hari. Hivi yule mwenye kuanzisha jengo lake likawa na msingi madhubuti, msingi wa uchamungu, huyu ndiyo bora? Au yule mwenye kuanzisha jambo lake kwenye ukingo wa shimo linaloporomoka? Yaani ile nyumba yako ijenga hapa kando kando ya shimo, shimo lenyewe pia udongo wake ni ule laini, mara wavunjike waingia ndani. Hivi huyu na huyu nani bora? Allah subhanahu wa ta'ala apige mifano hiyo. Afa man assasa bunyanahu ala taqwa, mwenye kuanzisha jengo lake kwa msingi madhubuti wa uchamungu, khairu, huyu ndiyo bora. Amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin hari, au yule ambaye ameanzisha jengo lake kwenye ukingo wa shimo linaloporomoka, fanhara bihi fi nari jahannam. Hapa alikuwa anapigia mfano wa masjidu Quba na masjidu Ad-Dirar. Masjidu Ad-Dirar ambao lijengwa ni baadhi ya wanafiki, lengo na madhumuni kuvunja Uislamu kwa ndani. Na msikiti wa Quba umejengwa kwa ajili ya ucha Mungu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anapiga mifano. Tumeelewana? Lakini pia katika sehemu nyingine Allah asema, wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabitha. Melewane? Mfano wa maneno mabaya ni kama vile mti mbaya, lakini mfano wa maneno mazuri kashajarati tayyiba ni kama mti mzuri. Asluha thabitun wa faruha fisama. Angalia msingi wake, shina lake ni madhubuti, lakini matawi yake yameenda wapi? Yameenda juu. Kwa hiyo msingi ukiwa madhubuti, basi hata mti hautetereki. Naenda vizuri tu. Lakini msingi ukiwa mbaya, hata mti mara unaona baridi kidogo tu huo umedondoka. Sasa msingi wetu sisi wa Uislamu ni nia. Nia yako ikiwa madhubuti, nia yako ikiwa nzuri, basi mambo yako yatakuwa vizuri. Qala fa amma niyya fa hiya ra'sul amri wa umuduhu wa asasuhu wa asluhu alladhi alayhi yubna. Yote hayo yanaashiria kwamba ni vitu madhubuti, sio? Na asili yake, mwanzo wake ambao hujengewa kila kitu ni nia. Kisha akasema fa innaha ruhul amali. Bado yanafanana yote haya. Hakika hiyo nia ndiyo roho ya matendo, au roho ya kitendo chochote kile. Na bila shaka mtu akitolewa roho, hamna mtu tena hapo, huyo maiti huyo, sio? Sasa ndio hivyo hivyo, kitendo chako kikiwa hakina nia njema kimeharibika. Qala wa hiya ruhul amal, ni roho ya tendo lolote ile. Wakaiduhu, na ndio kamanda. Hivi jeshi akiuliwa yule kamanda mkuu pana jeshi tena lazima mkae chini tena mwanze upya, mchague kamanda mwingine, sio? Sasa asema na hiyo nia ndio nini? Ndio kamanda mkuu wa kila kitu. Wasaikuhu, nia ndio dereva. Hii mifano yote ukichunguza kwa mbali yote inafanana. Yote. Bimana gari bwana akapotea njia dereva. Akalivurumisha na kwenye korongo huko kama njia ya Lushoto hivi. Mtaokota vipande vipande. Tuelewana? Kwa hiyo ni ukikosea kwenye nia, maana yake ni hayo. Kwamba ukikosea kwenye nia tu, basi wewe hali yako ni mbaya. Qala wal amalu tabi'un laha. Matendo yote yanafuata nini? Yanafuata nia. Umeelewana? Kwa hiyo matendo yote yubna alaiha, yanajengewa juu ya hiyo nia. Yasihu bisihatiha. Matendo yote yanasihi kwa kusihi hiyo nia. Wayafsudu, lakini pia yanaharibika. Bifasadiha, kwa kuharibika hiyo nia. Kwa talibu ilmi atatikana nia yake iwe njema ya kutafuta ilmu ya kisheria kwa ajili ya kuinasua nafsi yake kwenye dhulumat la jahal, giza la ujinga, ushirikina, bid'a, khurafat wa ma ila dhalik. Nia hiyo ndiyo nia nzuri kwa talibu ilmi. Kini talibu ilmi yeye bado hata matni al-Ajurumia haijui, lakini anaongoza kwa fitna, kufuatilia fitna. Nani amerudiwa? Nani kapiga radi? Nani radi fulani wapi? Rusha radi hiyo. Bwana wewe, na nini nyinyi? Hatusemi kwamba mlango wa rududu haupo, la. Mlango wa rududu ni aslu, ni msingi katika msingi wa da'wa yetu, sio? Lakini kuna baadhi ya wanafunzi basi dandana yao ni hiyo tu, rududu tu. Yani hata mambo ya kukusanya ilmu ya kisheria yeye hayuko huko. Yeye nani karudiwa, nani kapigwa radi, rushi radi ya mwaka juzi, ya mwaka jana yuko vipi? Hebu kaa chini, soma. Soma kwanza. Ukisha soma, nasimaanishi usisome na hizo rududu. Rududu unasoma, unazifuatilia pia. Lakini isiwe ndio shughuli yako inokushughulisha tu wewe. Ni wewe na rududu, rududu na wewe tu. Hapana. Hapana. Na mafuhumu ya masheikh kama kina Sheikh Fauzan wakiwakataza wanafunzi wasishughulishe sana na swala hilo la rududu ni kwa njia hiyo. Lakini hamaanishi kama wanafunzi wasisome rududu wala wasizitambue, hapana. Hiyo itakuwa ni mafuhumu ya kina Ibrahimu Ruhili. Yanasema kutubu rududu, kutubu rududu. Yani kila wakati kutubu rududu. Anamaanisha wanafunzi wasisome nini? Vitabu vya radi. Sema hapana, sisi wengine tumejua dawa salafia hii baada ya kuzisoma rududu. Tukajua la, kumbe hili mkosa, hii ndio sawa sawa. Unaona? Baada ya kusikiliza radi kwa ulama, tunachokataa isiwe wewe ndio shughuli yako inayokushughulisha. Maisha yako. Masala ya ilmu huna ujualo. Itakuwa hiyo ni zalla. Katika Sheikh Albani alikuwa ni mkali na wanafunzi wa namna kama hiyo. Sheikh Muhammad Aman al-Jan alikuwa ni mkali na wanafunzi wa namna kama hiyo. Kadhalika Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, na ndio hivyo mpaka Sheikh Rabi'. Mpaka Sheikh Rabi'. Sheikh Fauzan, wanafunzi wa namna hii huwa anawaambia maneno ya wewe ukiyasikiliza mpaka uwe makini na kusema mbona kama apinga rududu, lakini hapingi sababu yeye mwenyewe anazo radi. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad ana katika zile silsila zake, zile rasaili zake, kuna rasaili kama sio ya 8 ya 7 ni rududu tu kwenda mbele, radi tu. Sheikh Fauzan anazo radi, Sheikh Ibn Baz anazo. Huyo Sheikh Rabi'i usiseme, ndo mwenyewe Sheikh Ubaid. Lakini sasa watakikana talibu ilmi, pamoja na kwamba unafuatilia na unasoma radi za ulama na nini, lakini pia uzame katika upande wa ilmu vile vile. Umeelewana? Uzame katika upande wa ilmu, uwe unajitambua katika masala ya fani, ilmu alhadith, ilmu alusul, uwe unafuatilia hayo. Tumeelewana? Nimekita hapo msije mkalala. Nasema ah, shekhe kasema tusisome rududu. Eh? Sinawezekana hiyo? Mwingine akafahamu hivyo. Tayeb. Kwa hiyo wayafsuduha bifasadiha. Nia yako ikiharibika matendo yanayofanya nini? Yanaharibika. Wa biha yustajlabu at-tawfiq. Wa biha, na kwa hiyo nia yustajlabu madha? At-tawfiq. Ndio inavutwa nini? Tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukiwa na nia njema, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwafikisha katika jambo lako. Wa bi'adamiha, na nia yako ikikosekana, nia njema ikikosekana, yahsulu al-khidlanu. Yahsulu al-khidlanu. Ndipo unaona kunatokea kudhalilika. Mtu anadhalilika. Eh? Inatokea kudhalilika. Wa bihasabiha tatafawatu darajatu fi dunya wal akhirah. Na kuhesabiwa hizo nia za watu, kila mmoja na nia yake, sio? Na ndio maana hata zile daraja katika dunia na akhirah pia zinatofautiana. Huyu anakuwa na manzila kutokana na nia yake fi dunya, kadhalika fi akhirah. Na mwingine na hivyo hivyo, katika nia yake ni mbaya, lakini nyote kumbe mwasoma pamoja chini ya shekhe mmoja, lakini mmetofautiana nini? Nia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala analipa kila mmoja kwa ile nia yake. Kwa kule kuhesabiwa nia zetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatafawatu ad-darajat. Ndiyo daraja zetu pia zinafanya nini? Zinatofautiana. Sababu kila nia hazifanani bwana. Nia hazifanani. Kila mmoja na nia yake. Kwa hiyo daraja pia kwa mantiki hiyo hazifanani, fi dunia wal akhirah. Katika dunia kadhalika na akhirah. Hayo maneno kwa urefu zaidi ukiyataka yanapatikana katika I'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kitabu cha Sheikh Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, kwenye mjildi wa 4 ukurasa wa 250. وقال رحمه الله اكسم تنا الله مرهم ketika i'lam al muwaqqi'in hiyo hiyo lakini mjalidi wa 3 sasa ukurasa 148 asema faniyatu hakika niya ruhul amali kama bila yarudi yale lakini huko mbele kati na mengine sasa hapa asema niya ndio roho ya kitendo chochote kile. Sawa? Walubuhu. Tumeelewana? Wakiwamuhu. Eh? Na yani ule moyo. Tumeelewana? Na kinachosimamia kama vile miguu inaenda kule kule kwenye nguzo, sio? Kinachokifanya jambo lisimame. Ni nia. Wa huwa tabi'un laha. Na hivi vyote tulivyovitaja hapa ni venye kuifuata hiyo hiyo nia. Yasihu bisihatiha, matendo yote yanasihi au kitendo kinasihi kwa kusihi hiyo nia. Wa yafsudu bifasadiha, na pia vitendo vinaharibika kwa kuharibika nia ya mtu. Na ndio maana mtu kama nia yake ni mbaya, nia yake ni chafu, misukosuko kidogo tu ikimpata, basi ile jambo linamshinda, kwa sababu ilikuwa nia yake labda ni jambo jingine, sio? Eh? Lakini kwa kuwa mtu nia yake ni nzuri, ima kuelimisha ndugu zake, kuhakikisha ndugu zake wanapata ilmu ya kisheria, ndilo ambalo kama limemfanya yeye athubutu. Tunaelewana? Wa ila kama nia ni mbaya, ndipo unapokuta mtu anashindwa kuendelezesha jambo lake la dini, kwa sababu jambo la dini, eleweni, jambo la dini lolote lazima ukutane na misukosuko. Tumeelewana? Na ndio maana kama mfano tu, tukifuata tu sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, misukosuko ilomkuta huyu kiumbe bora au kuna khilafu katika hilo? Hamna khilafu, kiumbe bora. Umeelewana? Misukosuko ilompata katika sisi sote, hakuna ilompata misukosuko ilompata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kila kinachosema kwetu sisi ni kama vile marudio mraja kwa Mtume Muhammad kisha semwa. Bali sisi vinavyosemwa pia vidogo vilisemwa vikubwa kwake yeye. Yeye aliambiwa ni sahir, ni mchawi. Aliambiwa yeye ni rajulun mashhurun. Angalia sasa. Yeye ni mchawi, alafu ambaye ni mtu aliyerogwa. Akaambiwa yeye ni shair, ni msomaji mashairi. Lakini baadaye akasema ni sahirun majnun, ni mchawi kichaa. Usijawahi kumuona mchawi kichaa. Sahirun majnun, ni mchawi, lakini mchawi mwenyewe ni mwenda wazimu. Sasa huyu si ataumaliza mji mzima kuroga huyu? Mchawi mwenda wazimu. Unaona? Sifa nyingi alipewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wengine walikuwa wanamuita kisikio. Tena mabutupu. Wayakuluna huwa udhun. Wanasema yeye ni kisikio. Allah anasema hivi kwenye Qur'an, kul udhunu khair. Waambie sikio la khair. Lakini kwa nini? Anasema Mtume, mtu anakuja kutoka kwao huko amekasirika, anania akimkuta Muhammad tu anamalizilia mbali. Lakini akifika pale akimtegesia sikio tu, tayari amekwisha, anaondoka na sura nyingine kwenda kwao, ameshasilimu. Asema basi huyu kila anayekuja tu ni kutegesha sikio tu. Basi paka mwisho akamuita kisikio. Huyo ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bado pale Maka anasali, aja mtu amkaba kwa nyuma roba. Sisi ilishatutokea hapa. Bado mwingine amvizia apita na wapi huyu, amwekea miba. Miba Sheikh. Kila siku Mtume apita njia imetegwa miba, miba. Welewana? Mpaka akaona sasa ndipo hawa watu wamenchosha, hebu ngoja nibadilishe niende Taif, huko ndo kakuta makubwa. Kakuta kaandaliwa vijana sufahaul ahlam, wenye akili pumbavu, wanamsubiri na mawe. Sasa fikiria jiwe laja lile alafu latulia kwenye pua. Pigwa mawe kweli kweli Mtume huko, kachanwa chano mwili wake Mtume alayhi salatu. Mbora wa viumbe huyu karudi Maka. Dawa hii si mchezo. Imetoka karar, Muhammad, kama hutofuata mambo yetu tunakutenga wewe na watakokufuata wote kule kwenye mlima. Wakafungiwa mahala miaka mitatu, hawanunui mjini wala hata wakija hawauziwi. Miaka mitatu wako hapo ili wafe wote. Ukaenda mkataba ule ukamalizika kiaina aina. Mtu akaenda akala ule mkataba, ikabakia tu neno moja, Allah. Haya, wametoka hapo na njaa hiyo, njaa mpaka hapo ndipo alipokufa Khadija. Hapo njaa kali si mchezo. Haya, watu wameondoka kwenye hilo, ambiwa sasa huyu ni kuviziwa, ni vijana wenye maguvu. Kila mmoja kashika panga lake, wote wamkate mara moja, ta! Pigo moja. Amelala ndani, huku nje kashaekiwa wanajeshi ya viziwa. Wewe unafikiri hii ni misukosuko ya mchezo? Si misukosuko ya mchezo. Katoka pale, Allah kamfaulisha, kakimbia mbio mpaka kenda kaingia kwenye shimo, kajificha. Wewe Sheikh Suleiman ulewe kufukuzwa kwa ajili ya dini ukiingia shimoni? Yaani ufukuzwe kwa ajili ya dini tu, ufukuzwe mpaka kwenye shimo bubulu, tena ulale hapo siku tatu, hata kuchungulia nje waogopa. Sasa sisi misukosuko ni misukosuko hii midogo, mahala ambapo tutatembea na basi masaa sita mpaka masaa saba Maka na Madina hapo. Sawa? Urefu wake. Yeye alipotoka shimoni tu mbio na miguu. Mwendo wa masaa saba na gari, yeye kautembea na miguu. Hiyo peke yake sio adhabu jamani? Kwa ajili ya dini. Akimbia ndipo na dini yake. Bado kafika kule kwenye viwanja vya Uhudi, kapambana na wale wamemfuata huko huko. Mmoja akampiga, kaanguka kwenye shimo na kavunja meno yake. Paka Mtume ndipo asema, kaifa yuflihu qaumun, vipi watafaulu watu ambao shaju nabiyahum, wamemtia jeraha nabii wao, bado anawahurumia. Allah anamwambia, laisa laka min al-amri shay, Muhammad wewe huna amri chochote kwa hawa watu wangu, wewe fikisha tu. Kaanguka kwenye shimo hapo, kapigwa mpaka ikaenea Muhammad kad kutila, Muhammad sasa ameuawa. Muhammad masahaba wanalia, lakini pamoja na hivyo na misukosuko yote hiyo, nia ni kitu adhim jiddan. Uislamu ulipata nguvu, akaja akaingia katika mji wa Maka akiwa na masahaba 10,000 na zaidi. Watu wanaingia wanapiga takbira, wanaufungua mji wa Maka kiulaini kabisa. Kwa hiyo misukosuko katika dawa lazima iwepo. Ndio maana Musa akawaambia watu wake, vumilieni lakini eleweni, walaqibatu lilmuttaqin, mwisho siku zote wanapewa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wake wanamwambia, ya Musa, udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, tumeudhiwa kabla hujaje tujie wewe, sasa umekuja pia tuudhiwa. Eh, akamwambia subirini jamani, subirini, hii dini hii ukishikamana nayo lazima misukosuko itakukuta. Umeelewana? Na wote ukichunguza hao wanaofanya hiyo misukosuko kwa hao manabii ni watu ambao ni ndugu zao. Sio jitu la kuja walijui litokako. Ah, mtu mtoto baba mkubwa, baba mdogo, ami, sio njomba, hao. Umeelewana? Kwa hivyo lazima nia yako iwe saliha. Nia yako iwe njema, ndio utaweza kukabiliana na misukosuko. Lolote utakalopata, unajua hii ni katika njia ya da'wa. Umeelewana? Na ndio maana akhir zaman Mtume anasema itafikia mahala mtu kushikamana na dini yake ni kama kuweka kala moto kwenye mkono alafu akafunga. Ndio unapokuta mtu kabakia Muislamu jina tu. Ukivaa kanzu pia wewe, yeye anakasirika. Kanzu umevaa wewe, akasirika yeye. Sasa jamani, kanzu nimevaa mimi pia, wakasirika. Nani Muislamu? Basi wewe kila wakati kanzu tu. Ah. Sasa nakuelewa wewe. Kwani wewe watakaje basi? Vekibukta au yaani kuna watu pia wakereka. Wewe bwana kila wakati kanzu, kila wakati kanzu tu. Basi ndio hivyo. Hiyo ni kanzu nafu, ndevu. Eh? Wambia, wewe kama mume wangu unazitia moto usiku hizi. Wanawake hao. Basi mtihani, mtihani mzito Sheikh. Mtu kifikia paka akwambia mimi kama mume wangu nazitia mafuta na moto. Wewe fikiri yeye moyoni aumiaje paka yametoka? Eh? Innal qudura tafuru bil ghalayani, sio? Chungu siku zote huwa kinachemka na kile kilichoko huko ndani. Ukiona hapa kinarusha rusha vitu huko nje. Jua huko ndani ndio kuna chemka kilicho kinachotoka. Ukiona maneno ya hikidi moja moja yanatoka hapa mdomoni, jua huyo mtu kaoza huko ndani kwa hikidi alionayo na husda. Yaani ukimwona mtu mpaka anaanza kudhihirisha maneno moja moja ya kuashiria kwamba wewe labda hakupendi au anakuchukia na nini kwenye vijiwe vijiwe huko, jua kaumia muda mrefu huyo, huko moyoni anaungua. Naelewana? Ndio unapokuta mtu kila anavyojikaza, sasa sijui nifanyeje, mimi naungua. Ha? Tayo. Tumeelewana? Kwa hiyo nia ni jambo adhim jiddan. Nia ni jambo adhim jiddan. Inaweza kukufanya nia ufanye nini? Ushindwe kusimamia da'wa yako. Kwa talibu ilmi atakikana nia yake iwe saliha. Nia yake iwe njema. Tumeelewana? Tayy. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema, wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sala na salamu zimwende, kad qala kalimataini. Jamani, mmepaona hapo? Kad qala kalimataini, amezungumza maneno mawili. Angalia vizuri ukurasa wa 38 kwenye kitabu hiki, eh? Maneno mawili ambayo kafata wa shafata. Sawa, eh? Yametosheleza na yameponya. Tumeelewana? Wa tahtahuma kunuzul ilmi. Na chini ya hayo maneno mawili ndio kuna zile mali. Kanz, sio? Kanzi ni mali za ardhini. Lakini hapa anakupigia mfano kwamba chini ya nia ndio kumejificha ile hazina ya elimu. Hazina ya elimu nyingi kuliko ile. Wa huma kauluhu, nayo ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innamal a'malu binniyati, kipande cha kwanza hicho, eh? Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yote yanazingatiwa nini? Nia. Wa innama likulli imri'in, na kwa hakika mambo yalivyo, kila mtu atahukumiliwa, ma nawa, na kile alichonuia katika moyo wake. Umeelewana? Fabayana fil jumlati alula, kwa hiyo akabainisha katika jumla ya kwanza, annal amala la yaqau illa binniya, kwamba matendo hayatokezei au hayatokei isipokuwa kwa nini? Kwa nia. Walihadha la yakunu amalun illa binniya, kwa ajili hiyo hayawi matendo isipokuwa kwa nia. Thumma bayyana fil jumlati thaniya, kisha akabainisha katika jumla ya pili, anna al-amila laysa lahu min amalihi illa ma nawahu, kwamba mtendaji hana lake lolote katika matendo yake anayofanya isipokuwa kile alichonuia ndio kitazingatiwa. Wa hadha ya'ummu al-ibadati wal muamalati, na hii inaenea ibada pia na miamala ya kawaida, inazingatiwa nia yako, eh? Aiwa. Wal aimana wan nudhura, na viapo na nini? Na nadhiri. Wasaira al uqudi wal afali, na mafungamano yote na vitendo vyote vinazingatiwa nini? Nia. Tumeelewana? Na ndio maana baadhi ya ulama wakasema mwenye kumuoa mwanamke kwa nia ya kumuacha baada ya siku chache, ndio ndoa hiyo nini? Ni batil. Naam, baadhi. Nimesema baadhi, maana kuna wengine wameweka amejuzisha kina nikah al-misyar. Eh? Nikah al-misyar, mwajua hiyo? Vitu vina ikhtilaf baina al-ulama. Si wakati wake lakini tutakuja kubainisha inshallah. Qala ash-Shawkani. Al-Imam ash-Shawkani huyo alikufa mwaka 1250 karne ya 13 Hijria. Sasa hivi tuko karne ya 10 na ngapi? 15. Mwaka 1441. 15 hiyo. Al-Imam ash-Shawkani asema, "I'lam jua anna umdata al-a'mali," kwamba tegemezi nguzo ya matendo yote, "allati tatarattab 'alayha sihhatuha," ambayo kusihi kwa hayo yote yanapangiliwa na kitu hicho, "au fasaduha," au kuharibika kwake, "hiya niyya," ni nini? Ni nia. "Wal ikhlas," na kuwa na nini? Kuwa na ikhlas. "Wala shakka," na wala hamna shakka, "annahuma min al-umuri al-batina," kwamba vyote viwili hivi ni katika mambo ya ndani, ndani ya moyo huko. Umeelewana? Ehe. "Faman lam takun niyyatuhu sahiha," basi yule ambaye nia yake itakuwa sio sahihi, "lam yasihha amaluhu alladhi amilahu," yule ambaye nia yake itakuwa sio sahihi, basi matendo yake hayasihi ambayo ame, "alladhi amilahu," ambayo ameyafanya. "Wala ajruhu almutarattibu alayhi," wala ujira wake ambao unaendana na hiyo nini, na hiyo nia, au na hicho kitendo chake, pia hata upata kwa sababu ya nia yake ni chafu. Ndio hapo matekana mufahamu, msije mkakaa mkasema, "ah, wale bwana wale wakiswali wale hawatinia wale." Ah, kivipi? Eh, hawasemi uswali fardhu salati. Sio hiyo bwana. Hiyo sio nia inozungumza bwana. Nia tumeona mahaluha alqalbu, nia mahala pake wapi? Ni moyoni. "Wa talaffuz biha bid'a," kuna wengine walivyosikia kwamba watu wa sunna wanasema talaffuz biha bid'a na wakasema talaffuz biha sunna. Yaani watu wa bid'a wana matatizo sana. Eh? Wasema "wa talaffuz biha sunna," wapi mtume alitamka nia kwa sauti kubwa? Hamna, ila nia moja tu. Ya nini? Ya hija. Bas. Au umra. Nia zote mtume alikuwa ni katika moyo. Sijui nia ya funga, na waitu sawu maghadin an adai, ayo yote amna, ayo mambo yamevurumishwa ni baadhi ya ahlul bid'a wal ahwa. Nia ya swala sijui, mbona hujafunga ba? Ah, sijanuizwa jana. Ah, we vipi wewe? Nia iko moyoni mama, funga. Sema sijanuizwa jana. Basi mtu anakula ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kuwa jana akakosa shekhe wa kumnuiza. Haya mambo hayo, tulikuwa watu twasukumizwa sukumizwa tu. Yaani watu wapelekwa pelekwa tu. Mpaka leo. Mpaka leo. Tena kujua zile funga za kibida wanazijua kweli kweli. Zikifika nasikia watu wananuizwa huko. Mna nini nyinyi? Welewana? Kwa hiyo "man lam yukhlis amalahu lillahi subhanahu," yoyote ambaye hatafanya ikhlas matendo yake kwa Allah mtukufu mwenye kutakasika na mabaya, basi ajue matendo yake hayo, "fa huwa mardudun alayhi." Mmepaona hapo eh? "Fa huwa mardudun alayhi," ajue kwamba jambo lake hilo ni lenye kurudishwa kwake yeye. Sawa eh? "Madhrubun bihi fi wajhihi," tapigwa nalo kwenye uso wake mtu huyo siku ya kiyama. Halikubaliwi jambo lake hilo. Sawa, lakini mtume angekuepo angelikiri ushahidi. Mmoja katika watu wa bid'a yasema, "Nafikiri mtume angekuepo asingekiri haya maulidi, angeakiri haya." Hayupo basi. Na wala hata kuwepo ila yaumil qiyama. ila an taquma saa, na yatabakia kuwa ni bid'a na wala hutopata wa kuyafanya mtume ameyakiri. Wadhalika kal'amili alladhi yashubu niyya yashubu niyyatahu birriya, na hiyo mfano wake ni kama mtu mwenye kutenda jambo akawa aichanganya nia yake na nini na riya. Sawa, eh? Kujionyesha haitakikani hiyo. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah mtukufu, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, wala watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kumtakasa yeye dini. Mtume alayhi salatu wassalam katoa mwongozo, Allah Subhanahu wa Ta'ala katoa mwongozo kwenye Qur'ani, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala kateremsha mavazi, sio eh, qad anzalna alaykum libasa, Allah sema tumekuteremshia nini mavazi, yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa, sio eh. Alafu mtume akatufundisha hayo mavazi yavaliwe vipi, akasema izratul mu'min ila nisfi as-saq au izratul muslim, kikoi cha muislamu ni mpaka nusu ya muundi. Leo amkuta mtu shekhe kati ya kanzu, shekhe haina tofauti na dera, shekhe yaburuzika mpaka fanya kuishikilia huko. Ah wewe bwana wewe, huzi hii hadithi za mtume wewe. Ni nini kinachompelekea? Ria na kibri na sifa. Hakuna huko, hapa na kilemba, hapa na kilemba, hapa na kilemba cha blue, chekundu, siyo cheupe. Wewe una nini wewe? Huku kanzo fanya kuishikilia hivi. Hasa nawe waona kwamba ndo vazi la sawa. Kwa nini waishikilia? Iachilie tu iburuzike. Yaani kama vile shela. Jamani, tuangalie mtume alivaa vipi. Acheni ria, acheni kujionyesha. Vaeni mavazi ya sawasawa Uislamu unavyotaka. Mtume alayhi salatu wasallam hajabakisha kitu bwana. Akwambia kwenye mikono, vaa mpaka kwenye rusu. Huku chini mabaina al-Ka'baini au eh? Kwenye nini? Kwenye nusu ya muundi, sio? Waka nisfi saq. Mpaka kilemba umefundishwa ufungeje? Kiishilie wapi? Kila kitu. Tena kwa uzuri zaidi, hadithi zimekusanywa kwenye vitabu vyetu vya kishafi. Lakini wamkuta mtu hadithi zote hizo azioni, kanzu ati anakuishikilia hivi. Na akiachilia basi yaburuzika. Nini? Yatabaha. Eh? Maringo na kujiringa na nini na kujionyesha kwa watu kwamba yeye shekhe na bonge la jikanzu na jijoho kilemba kikubwa kama mtungi. Mtihani huu. Watu waache ria. Watu wasafishe nia. Nia ziwe nzuri. Fanya lillahi tabaraka wa ta'ala, tarajia malipo kwa Mola wako. Kwani paka utaki kuridhisha watu? Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam kabainisha hayo akasema, innamal a'malu binniyati wa innama li kulli mri'in ma nawa. Tumefika maumiru ha? Naam. Wa qala Siddiq ibn Hasan Khan, sawa, aliyekufa mwaka 1307 karne ya 14 hiyo, sawa, rahimahullah, asema, man arada almawahib as-saniyya, man arada almawahib as-saniyyata akhlas an-niyya, ambaye anapenda apewe ni Allah tabaraka wa ta'ala mawahib, kipao kile anachopewa cha sunna kinatokana na sunna thabita kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi akhlas an-niyya ni yule ambaye kwamba ataitengeneza nini nia yake iwe safi. Ukiamua mimi nia yangu iwe safi, ngoja nitafute haki, basi hutoanguka isipokuwa utaanguka katika sunna. zunguka kote, lakini mwisho utajikuta umeangukia kwenye nini? Kwenye sunna. Labda sasa uchanganye taasubu zako ulizonazo, ukabila, chuki ulizonazo na mengine. Lakini kama utaondoa chuki, utaondoa taasubu, utaondoa ukabila, utaondoa yote mambo ambayo ya vurugu vurugu, utajikuta umeangukia kwenye nini? Kwenye sunna. Kwa sababu utavisoma vitabu vya sunna, utaisoma Qur'an ambayo inakuelekeza katika sunna, mwisho utajikuta umebobea katika sunna. Kwa hiyo anayependa apewe kipawa kizuri ambacho kimefungamana na sunna, basi afanye ikhlasi katika nia yake tu. Waman akhlasa alhijrata da'afa alikhlasu ajrahu. Mwenye kufanya ikhlas katika hijra yake, Allah subhanahu wa ta'ala humjaza na kumzidishia ikhlas katika ujira wake. Wa innama tunalu almatalibu ala qadri himmati talibi. Vipanda hivyo hifadhini watoto. Wa innama tunalu almatalibu, kwa hakika mambo yalivyo yanapatwa yale yenye kutafutwa yale, ala kadri himmati talibi, kwa makadirio ya ile himma alionayo huyu mwanafunzi mwenye kutafuta. Himma ni ile nia yako ya juu ambayo kwamba inakuhamasisha kutafuta hilo jambo. Wa innama tudrakul maqasidu ala kadri ana'il qasidi, na kwa hakika mambo yalivyo yanapatikana makusudio kwa kadiri ya tabu na shida anazozipata huyo aliyekusudia. Wataka uwe shekhe baadaye miaka 10 20 ijayo huko, lakini walala maana maneno hayo mimi nafasiri shekhe, wewe mwaga vitu tu unatarajia kupata cheo kisha unalala unalala usiku, nipe vitu Man talaba al-ula sahara al-layali. Sawa? Mwenye kutafuta cheo ukesha usiku. Yahusu al-bahr, anazama ndani ya bahari. Man talaba al-ali, sio? Mwenye kutafuta lulu bwana. Wewe unataka lulu lakini uko hapa juu juu tu kwenye maji. Ah, utopata bwana. Lazima ufanye nini? Uzame chini. Tumeelewana? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Unatarajia kufaulu wala hujashika ile njia ya ku Hii ni aibu kwako bwana. Inna safinata la tamshi au la tasri au ala al-yabas. Hakuna meli bwana inayopita juu ya mgongo wa ardhi. Kama wataka ufike Zanzibar, chana meli bwana, chana maji ukiwa juu ya meli, sio kichana meli wafa chana maji ukiwa juu ya nini? Ya meli. Hakika jahazi halipiti nchi kavu. Tumeelewana? Kwa lazima hivi ni vitu adhimu, nataka na mfahamu hivyo. Walillahi darul qa'il. Huu jamani ni msemo wa Kiarabu huu. Unamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akithirisha kheri zake huyu bwana. Wayukalu fil madhi wa ta'ajubi. Na mfano huu unasema kwenye kumsifu mtu na kwenye kustaajabu. Mtu kafanya mambo mazuri yaliyopendeza mpaka ukawa unastaajabu. Unasema falillahi daruka ya fulani. Yani Allah akukithirisha kheri zako ayo fulani kwa hili jambo zuri lolifanya. Hasa shekha asema walillahi darul qail, na Allah subhanahu wa ta'ala asijaze kheri kwa huyu mtu msemaji aliyesema ala qadri ahli al-azmi ta'ati al-azaimu wa ta'ati ala qadri al-kirami al-makarimu. Beti hizo chukueni vijana, ifadhini bwana. Tumeelewana? Haya maneno hayo yanapatikana katika diwanu ya Al-Mutanabbi. Sika diwani hizo vitabu vya mashairi, sawa? Shairi hizo. Kwenye ukurasa wa 131 yasema ala kadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu. Kwa makadirio ya watu wenye nia nzuri Maazimio mazuri taati alazaimu, ndio hivyo hivyo maazimio yao yanavyokuja, kile mtu alichoki kiazimia. Wa taati ala kadiri alkirami almakarimu, na inakuja kwa kadiri ya utukufu wa mtu, basi ndio yale matukufu yanamjia kwa kadiri ya vile alivyo mtukufu yeye mwenyewe. وقال العلامة السعدي رحمه الله العلامة السعدي نايا كسيم على مرهم شعيري زلو لو أبطت نبمانا مشعيري أسيم ونيتنا شرط لسائل العمل بها الصلاح والفساد للعمل سبجي شعيري في فوق في فوق في فوق فذيني بجي شعيري في فوق في فوق. قال ونيتنا نانيا زيتو شرط لسائر العمل, ndio sharti ya matendo yote, ndio sharti sawa. Biha salahu wal fasadu lil amal, kwa hiyo nia ndio kupatikana kutengenea na kuharibika matendo. Kala Hafidh al Hakimi, Hafidh al Hakimi aliyekufa mwaka 1377 karne ya 14 hiyo, rahimahullah ta'ala, asema wa niyyata nitiwa fataha hiyo kwa sababu ni mafuulu muqaddam, wa niyyata ij'al liwajhi llahi khalisa innal binaa biduni al-asli lam yaqum, na niyya ijalie kwa ajili ya kutaka radhi za Allah tena khalisa, uwe na nini na ikhlasi, tumeelewana innal binaa, kwani hakika ya jengo biduni al-asli, bila ya kuwa na msingi madhubuti, lam yakum, haliwezi kufanya nini? Kusimama. Hayo maneno hayo yale ya al-Imam al-Sa'di utayapata kwenye kitabu al-Qawaid al-Fiqhiyya ukurasa 111. Haya ya pili haya yanapatikana katika al-Manthumatul Mimiyya fil wasaya wal adab al ilmiya kurasa 14 safha 14 beti ya 68. Umeelewana? Walillahi darul qa'il, karudi tena, ehe, wa kun harisan ala al ikhlas fi amalin fa innamal a'malu au fa innamal amalu zakki bin niyyati, yani limradi basi yale mashairi ya wane wane. Nasema wa kun harisan ala al-ikhlas fi amali, basi kuwa ni mwenye napupa katika ikhlasi kwenye matendo yako, kwenye kitendo chako, fa innamal amalu, kwa hakika ya kitendo azaki ambacho kimetakaswa, biniyati, ni kwa sababu ya nini? Nia yake. Hayo utayapata kwenye Mirqatu al-Mafatih jilidi wa kwanza kurasa wa 47. Tutamaliza leo inshallah na maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen anasema, Allah mrehemu, kwenye Sharh Riyadh As-Salihin jilidi wa kwanza kurasa 18, asema an-niyatu takhtalifu ikhtilafan 'azima, niya huwa zinaikhtilafiana ikhtilafu kubwa sana, wa tatabayanu tabayunan ba'ida, na zinapishana zinabainika kupishana kwa mbali sana, kama baina samai wal ardh, kama umbali wa mbingu nani na ardhi, minan nasi miongoni mwa watu, maniyatuhu fil qimmati fi ala shay'i, kunaye ambaye nia yake iko juu sana, iko juu ya kila kitu, iko juu ya yani kitu kiko juu sana, umeelewana. Wa minan nasi man niyatuhu fil qumamati, fil qumamati fi akhas shay'in wa adna shay'in, na kuna wengine nia zao ziko chini chafu kwenye majalala, kwenye majalala, wozo fi akhas shay, kitu kiovu, kitu kibaya, kichafu kabisa, wa adna shay, kitu ambacho hakina thamani na mtu. Melwana, fayajibu ala man nasaha nafsahu, basi ni wajibu kwa yule ambaye hasa anayinasihi nafsi yake an yakuna ihtimamuhu bitashihi niyyatihi, iwe hima yake kubwa ni kuisahihisha nia yake. Kama wewe wajidai wakaa hapa msikitini hapa wasikiliza akida tauhidi sivyo nini hadithi, lakini bado kiroho roho wasema mimi kipata kitu ndazabu kwenye ramli huko, basi bwana wewe nia yako mbaya. Tumeelewana mara mli hayafai kiguswa tumela kimilia huko huko, basi jua hilo la moyoni ndo la chukuliwa hilo. Tumeelewana? Kwa hiyo tasihihu niyya ni jambo adhim. Qala fayajibu ala man nasa'a nafsahu an yakuna ihtimamuhu bitasihihi niyyatihi wa takhlisiha min ash-shawa'ibi, aitakase kutokana na shawaibu, yani yale mambo ya mabaya mabaya, mambo machafu machafu. Fauka ihtimamihi bikulli shay, ilo liwe juu ya ihima yake kwa kila kitu. Li anna al-amala binniyati, kwa sababu matendo yote huzingatiwa nia. Walikulli mri'in manawa, na kila mtu atalipwa kutokana na kile alichonuia. Intaha, maneno yake yamemalizika. Wanaktafi bihadha al-qadr, na tunatosheka na hapo leo inshallah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutengeneze nia zetu, atujalie tuwe ni watu wenye kuzitengeneza nia zetu. Allahumma mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana alkhayra fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وليأذن المؤذن.